It's 6 o'clock, the news with David Addis. News is just coming in of an explosion at a building in the town centre. Initially, the radical group NR were blamed for the blast, but they deny all responsibility. No one was injured in the incident, though a parrot lost all its feathers. Me hi ma fel ti des Shoj ku se prep Mikrofoni e kon tren Une nuk vet se as nuk pres Po kom rima me fes E te ti unë shes Ti ku ti njën hin stres Ma njëri se nuk o test Për të si në MC Ju hala nuk i njën ni Ju e dine që nga pet po hi Tërsa ti një di tri Une ju vet dhe kumi u shti Qop se dan E dhe su zi mund është me mfir Dije për MC jom i kështir Se lo as në tak tir Për më mirë për juve keq Kur që qot Shkojmë organizojmë një me qik Konflikt me njoni tjetrin Si të rëzohë shtabin ka të ndonë e letrin Hajt tjere tjetrin Boni kejt ren Kunder meje Trap nuk ju lo vend Se rima jem Vjen si tren Intrudoni pa me tjen Shkon e vjen tjetra Që ku shkon me kilometra S'munut me kur ma e mirë Se e vjetra E vërteta e mira Që për thomës për tim shtira Po s'ki qa bëse jëpë serios si kanceri Kiron si mërmeri Mi spiron feri Nondra tuja jo Freddy Krogeri Shkeli kjeri ma si komën Hajt më qeno E kom inspirim Edhe njëher qatë je për kalim Rimat i kom qënë marshim Paranoja anonim Përgatit për anulim Me rege bona kati për analizim Kur jom haj nuk e boj as një krahasim Mikrofon sensitiv jom fort agresiv Kur të nxena bona radioaktiv Tekste një arkiv s'kom hip pozitiv Për hejtera distruktiv Për epera jom masiv Bolt jo eksplosiv Real one shumë pasiv Për piva jom rotativ Ka njëher jo atraktiv Po kom motiv për grafit Rima nuk kom qef niq me përserit Rish kik foro vet, tuj mosik, tuj rolit, tuj qilit Pa rry me një drit, tuj një përgadit me i pan një qit